उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति ही। तो ब्रह्म सूत्र के प्रथम द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक तृतीय अधिकरण के तृतीय सूत्र का जो व्याख्यान रूप भाष्य है उसमें अंत अंत में विचार हो रहा है। भाष्कर भगवान ने प्रथम सूत्र के पूर्व अवसर पर पूर्व पक्ष के द्वारा अपने मत की सिद्धि के लिए जिन जिन अर्थों को कहा था उनका उनमें से कुछ अर्थों का अनुवाद करके निराकरण कर दिया है और अवशिष्ट जो पूर्व पक्ष की बातें हैं उनका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। तर्क का विषय ब्रह्म बन सकता है पृथ्वी आदि के तरह सिद्ध वस्तु होने से, पूर्व पक्ष के इस कथन का निराकरण भाष्कर भगवान ने कर दिया है। ये कहा कि प्रमाणांतर विषयत्व का प्रयोजक और उपाधि राहित्य है न कि परिनिष्ठितत्व। चाहे परिनिष्ठित वस्तु हो या अपरिनिष्ठित वस्तु हो, रूपादि से रहित है तो वह प्रमाणांतर का अविषय रहेगी। और जो ब्रह्म जो है रूपादि से रहित है अतः प्रमाणांतर परिनिष्ठित होने पर भी प्रमाणांतर का विषय न होकर के धर्म के तरह वेदिक गोचर रहेगा। और तर्क की विषयता ब्रह्म में श्रुति भी बता रही है नहीं है, नैसा तर्केन मतिरापनेया इत्यादि श्रुति ब्रह्म को वेद अमूलक शुष्क तर्क का अविषय बता रही है। और पूर्व पक्ष ने जो ये कहा था ब्रह्म में तर्क विषयता के लिए कि श्रवण से अतिरिक्त मनन का विधान करने वाला मंतव्य यह विधि वाक्य स्वयं ही ये बता रहा है कि ब्रह्म का अनुभव करने के लिए सहायक के रूप में तर्क को अपनाना चाहिए तत्व जिज्ञासु को। तो कहते हैं इसका अर्थ है यदि तर्क का विषय ब्रह्म न होता तो ब्रह्म निर्धारण के लिए श्रुति तर्क को अपनाने के लिए क्यों कहती। श्रुति तर्क को ब्रह्म ज्ञान में सहायक के रूप में अपनाने के लिए कह रही है। इसका अर्थ है ब्रह्म तर्क का विषय है, ये पूर्व पक्षी ने पहले कहा था। लेकिन श्रवण से अतिरिक्त मनन विधि से भी ब्रह्म में निर्मूल तर्क विषयत्व सिद्ध नहीं होता। न अनेन मिशेन शुष्क तर्कस्य अत्र आत्मलाभ संभवति, इस वाक्य से ही बताया गया। तो फिर मनन विधि कौन से तर्क का विषय ब्रह्म को बता रही है? तो कहा कि श्रुति अनुग्रहित जो तर्क है उसे अपनाने के लिए तत्व जिज्ञासु को श्रुति मंतव्य इस विधि वाक्य से बता रही है। श्रुति अनुग्रहित तर्क कौन है? तो श्रुति अनुग्रहित अनेक तर्क है, उनमें से कुछ तर्क विशेष भाष्कर भगवान बता रहे हैं। स्वप्नांत जागृत यो हो इत्यादि से इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो श्रुति के द्वारा परिनिष्ठित जो अर्थ है, श्रुति के द्वारा निर्धारित जो अर्थ है, उस अर्थ की किसी के बुद्धि में असंभावना प्रतीत हो या उस श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ के विषय में संशय बुद्धि में आता हो, तो श्रुति कहती है कि श्रुत्यर्थ के दृढ़ीकरण के लिए और श्रुति के अर्थ श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ में बुद्धि को स्थिर नहीं होने दे रहे हैं जो बुद्धिगत दोष असंभावनादि, उन्हें निवृत्त करने के लिए श्रुति से अनुग्रहित तर्क को अपना ले। तो श्रुति के द्वारा उक्त अर्थ है, पहले वो दोष हो जाएगा। श्रुति के द्वारा उक्त अर्थ तो है जीव ब्रह्म का एकत्व, तत्वमशादि श्रुतियां यही बता रही है। और सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम्, इसमें ब्रह्म का अद्वितीयत्व ये श्रुति बता रही है कि ब्रह्म को छोड़कर के दूसरी कोई वस्तु सजातीय विजातीय है ही नहीं। एक सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित मात्र सत्शब्दित ब्रह्म ही है, वह अद्वितीय है। इसलिए श्रुत्युक्त अर्थ हुआ ब्रह्म का अद्वितीयत्व, जीव ब्रह्म का अभेद, और ये इस अर्थ की असंभावना बुद्धि में असंभावनात्मक वृत्ति यदि आती है तो वो है दोष। वो श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ में बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती, तो उस असंभावना को मिटाना होता है। तो उस असंभावना को मिटाने के लिए, संशय को मिटाने के लिए जिन तर्कों को अपनाना है वे श्रुति अनुग्रहित तर्क हैं। तो जीव और ब्रह्म के एकत्व की असंभावना क्यों प्रतीत हो रही है? तो कहते इसलिए कि ब्रह्म तो अवस्था त्रयातीत है और अवस्था त्रय से युक्त जीव है। ब्रह्म देहा कार्यक्रम संघात रूप प्रपंच से रहित है, और जीव कार्यकरण संघात रूप प्रपंच से युक्त है। तो प्रपंचोपशम ब्रह्म तथा कार्यकरण संघात रूप प्रपंच से युक्त जीव का अभेद नहीं हो सकता विरोध होने से। इस प्रकार की बुद्धि में असंभावना रूप जो वृत्ति है तो उसे हटाने के लिए श्रुति कहती है कि मनन करो, वेद ने बताया हुआ ब्रह्म के साथ जो जीव का अभेद है उस अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों से जीव ब्रह्म एकत्व का चिंतन करो, यही मनन है मंतव्य। तो वो युक्ति कौन सी है जिसे श्रुति अनुग्रहित तर्क कहा जाएगा, तो करुणा करके भाष्कर भगवान ने ये सब युक्तियां बताई है, स्वप्नांत बुद्धांतयोः इत्यादि से। तत्व जिज्ञासुओं के परम हितैषी भगवान भाष्यकार ये युक्तियां बता रहे हैं। स्वप्नांत बुद्धांतयोः उभयोः इतरेतर व्यभिचारात् आत्मनो अनन्वागतत्वम्। ये कहा न कि ब्रह्म अवस्था त्रयातीत है और जीव अवस्थाओं से युक्त है, इसलिए एकत्व नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये जो अवस्थाएं हैं ये जीव की स्वभावभूता नहीं है, स्वभावभूत धर्म नहीं है। जो स्वभावभूत धर्म होता है, स्वरूपभूत धर्म होता है, उसका कभी व्यभिचार नहीं होता। वो स्वभाव को छोड़ करके वस्तु कहीं अन्यत्र जा नहीं सकती। जागृत अवस्था यदि आत्मा का स्वभाव होता तो स्वप्न में जागृत को छोड़ करके आत्मा न जा सकती। स्वप्न यदि आत्मा का स्वभावभूत अवस्था है तो स्वप्न को छोड़ करके जागृत में आना संभव न होता। लेकिन श्रुति कह अनुभव ये हो रहा है कि जागृत अवस्था में जब आत्मा आती है तो स्वप्न अवस्था उसके साथ नहीं रहती, स्वप्न अवस्था से रहित होकर के जागृत में है, जागृत से अन्वित होता है और जागृत से संबंध विच्छेद करके स्वप्न के साथ अन्वित होता है। इसका अर्थ है उसका वास्तविक संबंध, स्वाभाविक संबंध न जागृत के साथ है न स्वप्न के साथ है। यदि दोनों के साथ स्वाभाविक संबंध होता तो दोनों को छोड़ना संभव न होता, दोनों साथ साथ रहती, लेकिन दोनों साथ हो नहीं सकती कभी। यही तो युक्ति है, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित युक्ति है। बृहदारण्यक उपनिषद के स्वयं ज्योति ब्राह्मण में यही तो बताई गई है युक्ति, स समानसन उभो लोको अनुसंचरति। इसमें कई एक कंडिकाएं, ये सूत्र है और इसी सूत्र का व्याख्यान रूप कई एक कंडिकाएं हैं। तो इन्हीं को भाष्कर भगवान ने अपने शब्दों से इस प्रकार लिखा है कि स्वप्नांत बुद्धांतयो हो, अंत शब्द से अवस्था को लेना, स्वप्नांत यानी स्वप्नावस्था, बुद्धांत यानी जागृत अवस्था। तो स्वप्नांत बुद्धांतयो हो यानी स्वप्न तथा जागृत अवस्था ये दोनों कैसी हैं, तो कहते उभयोः इतरेतर व्यभिचारात्, इनका परस्पर व्यभिचार है। इतरेतर का अर्थ है परस्पर व्यभिचार है, का मतलब जागृत में स्वप्न नहीं रहता, जागृत रहेगा तो स्वप्न नहीं रहेगा, स्वप्न रहेगा तो जागृत अवस्था नहीं रहेगी। ये व्यभिचार है इनका एक दूसरे के साथ। और इन इसलिए क्या होगा, और इन दोनों में अन्वित होता हुआ सा प्रतीत हो रहा है आत्मा, इससे ज्ञापित होता है कि ये दोनों आत्मा की अवस्थाएं आगंतुक हैं, स्वाभाविक नहीं है। स्वतः आत्मा का परस्पर व्यभिचारिणी इन दोनों अवस्थाओं के साथ असंसर्ग ही सिद्ध हो रहा है, स्वाभाविक संसर्ग सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आत्मनो अनन्वागतत्व, अन्वागतत्व का अर्थ है संसर्ग अन्वय, और अनन्वागतत्व का अर्थ है अन्वयाभाव। वास्तविक अन्वय जागृत तथा स्वप्न के साथ आत्मा का नहीं है। तो फिर जो अवस्थावान प्रतीत हो रहा है जीव, उस जीव का अवस्थाओं के साथ वास्तविक संबंध नहीं है। यदि वास्तविक संबंध होता, स्वाभाविक संबंध होता, तो दो एक को छोड़ करके दूसरे में नहीं रहता, दोनों के साथ वास्तविक संबंध होता। तो इसलिए वस्तुतः देखा जाए, उसके जीव के स्वभाव को देखा जाए, तो जीव का स्वभाव तो इन अवस्थाओं से असंस्पृष्ट ही है, और ब्रह्म भी अवस्थाओं से रहित है, और जीव का भी अवस्थाओं के साथ इस युक्ति से वास्तविक संबंध सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए जीव भी वस्तुतः अवस्था रहित है, अनन्वागत है का अर्थ है आत्मनो अनन्वागतत्वम यानी अवस्था राहित्यम। स्वतः आत्मा परस्पर व्यभिचारिणी जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं से रहित है। जैसे स्फटिक स्वतः लालिमा आदि धर्मों से रहित है, और समीपवर्ती जो पुष्पादि है उनकी लालिमा आदि उसमें आरोपित हो रही है, ऐसे अवस्थाएं आत्मा की नहीं है, आत्मा की उपाधिभूत जो अंतःकरण है उसकी है। जब अंतःकरण बाह्य इंद्रियों से मिलकर के बाह्य इंद्रियों के विषयों का ग्राहक बन जाता है, व्यावहारिक सत्ता वाली बाह्य इंद्रियों के साथ मिलकर के बाह्य इंद्रियों के व्यावहारिक सत्ता वाले विषयों का ग्राहक बन जाता है, तो माना जाता है कि अंतःकरण जाग रहा है, उसकी जागृत अवस्था है, और वही जागृत अवस्थाओं के संस्कारों से संस्कृत होकर के केवल संस्कारों से युक्त होकर के उद्भूत संस्कारों के विषयों का ग्रहण करता है, तो स्वप्न अवस्था मानी जाती है। तो ये अवस्थाएं किसकी हैं, अंतःकरण की हैं, और उस अंतःकरण की अवस्थाओं को समीपवर्ती अवस्था रहित आत्मा में अध्यारोपित किया जा रहा है। जैसे लालिमादि से रहित स्फटिक में समीपवर्ती पुष्पादि के लालिमादि का आरोप हो रहा है, इसी को मूल श्रुति ने कहा कि स समानसन, और किसके समान, तो वो बुद्धादि के समान होकर के वो दोनों लोगों में संचरण करता है, स्वप्न में भी दोनों लोगों में तो इहलोक परलोक दिखाना है, वर्तमान शरीर भावी शरीर, और दृष्टांत के लिए स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्थाएं बताइए वहां का मतलब बुद्धि की अवस्थाएं हैं और बुद्धि की अवस्थाओं का आरोप बुद्धि उपाधिक आत्मा में हो रहा है। उन अवस्थावती बुद्धि का संसर्ग यदि आत्मा छोड़ दे, यानी समझे, छोड़ने का अर्थ समझ से ही छोड़ना है, यहां छोड़ना तो ऐसा तो होता नहीं है कि कहीं चिपका हो तो हाथ से निकाल करके फेंक दे, बुद्धि से समझना है। तो अवस्थावती बुद्धि में ये अवस्थाएं हैं, मैं तो अवस्थाओं से रहित हूं, बुद्धिगत अवस्थाओं का बुद्धि के सानिध्य में मेरे में आरोप हो रहा है। ये विवेक जिसमें आता है उसे तत्वमशादी श्रुति के द्वारा निर्धारित जो ब्रह्मात्म एकत्व है, इसकी असंभावना प्रतीत नहीं होती, असंभावनात्मक वृत्ति उसके अंतकरण में नहीं आती। उस व्यक्ति के अंतकरण में तत्त्वमशादी वाक्यार्थ ब्रह्मात्म एकत्व के असंभावनात्मक वृत्ति का उदय होता है, जो बुद्धि से अलग, अवस्थावती बुद्धि से अलग अपने आप को नहीं देखता, इंद्रियों से मिल करके इंद्रियों के विषयों का ग्रहण कर रही है जो बुद्धि, उस बुद्ध्यात्मक ही अपने आप को जो भ्रांति से समझेगा, वह समझेगा कि मैं जाग रहा हूं, जागृत अवस्था मेरी है, और जागृत अवस्था के संस्कारों से संस्कारित बुद्धि उद्भूत संस्कारों के विषयों का मात्र ग्रहण कर रही है इंद्रियों की सहायता के बिना, तो उस समय माना जाता है कि वो स्वप्न है, बुद्धि का स्वप्न अवस्था है, और उस अवस्थापन्न बुद्धि को भी जो अपना स्वरूप समझ रहा है, तो निश्चित होता है कि वह स्वप्न वाला हो जाएगा, उस समय स्वप्न अवस्था वाला होगा। तो स्वप्न अवस्था वाला या जागृत अवस्था वाला तो आत्मा यानी जीव अपने आप को अनुभव करता है बुद्धि के साथ मिल करके, पानी भी उष्णता का अनुभव करता है, उष्ण होता है, उष्णता धर्मवान अग्नि के साथ तादात्म्य करके, ऐसे अवस्थात्रय रहित आत्मा भी अवस्थात्रयवती बुद्धि से तादात्म्य करके ही अवस्थी बना है, अवस्था वाला बना है। तो ये भाष्कर भगवान युक्ति बड़ी सुंदर बता रहे हैं कि आत्मा अवस्था त्रयातीत है और ब्रह्म भी अवस्था त्रयातीत है, तो एकत्व होने में कोई आपत्ति नहीं है। कि स्वप्नांत बुद्धांतयो हो उभयो इतरेतर व्यभिचारात आत्मनो अनन्वागतत्वम्, यानी आत्मा के आत्मा का इन परस्पर विरोधी दोनों अवस्थाओं के साथ अनन्वागतत्व है, का मतलब असंसर्ग है, वास्तविक संबंध नहीं है। इसलिए दोनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न अवस्था आत्मा का धर्म स्वरूपभूत धर्म नहीं है। और आगे कहते हैं, यानी एक तर्क ये है, एक कामा दिया है ना, एक ये श्रुति अनुग्रहित एक तर्क ये बताया। तो इत्येवम जातीयक श्रुति अनुग्रहित तर्क ऐसा लगाना, इसके जहां कामा दिया है उसका अन्वय इत्येवम जातीयक इसके साथ कर दीजिए। ये तर्क है श्रुति अनुग्रहित तर्क, इसे श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ में अपनी बुद्धि को सुस्थिर करने के लिए मंतव्य यह श्रुति साधक को तत्व जिज्ञासु को अपनाने के लिए कह रही है। यह तर्क अपना ये श्रुति अनुगृहित तर्क है। और एक तर्क बताया कि संप्रसादेच प्रपंच परित्यागेन सदात्मना संपत्ते हे निष्प्रपंच सदात्मत्वम्। ये कहा, यानी दो हेतु बताए थे ना, तत्त्वमसि श्रुति के द्वारा निर्धारित ब्रह्मात्म एकत्व की असंभावना में दो हेतु थे पूर्व पक्ष की बात। एक तो यानी कुतर्क देने वाले कुतार्किक के पास ये दो हैं कि ब्रह्म अवस्था रहित है और जीव अवस्था वाला है, इसलिए दोनों का एकत्व नहीं हो सकता। तो वो तो बताया कि आत्मा भी अवस्था से वस्तुतः रहित है, अवस्थाएं आत्मा का स्वभावभूत धर्म नहीं है, इसलिए एकत्व हो सकता है। और दूसरा ये बताया था कि कार्यक्रम संघात रूप प्रपंच से युक्त है आत्मा और ब्रह्म है प्रपंचोपशम, इसलिए दोनों का एकत्व नहीं होगा। तो उस युक्ति को, कुतर्क को निवृत्त करने वाला, कुतर्क का निराकरण करने वाला श्रुति अनुगृहित तर्क भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि संप्रसादे, संप्रसाद कहते हैं सुसुप्ति को, तो संप्रसादे यानी सुसुप्तौ, सुसुप्ति अवस्था में प्रपंच परित्यागेन, तो आत्मा कार्य यानी स्थूल शरीर रूप प्रपंच और करण यानी सूक्ष्म शरीर रूपी प्रपंच, इन दोनों का भी परित्याग करके, न तो सूक्ष्म शरीर रह को सूक्ष्म शरीर को मैं के रूप में ग्रहण करती है उस समय आत्मा, अपनी अहंता का आलंबन कार्यकरण रूपी प्रपंच को नहीं बनने देती। तो कार्यकरण संघात रूप प्रपंच को अपना, अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाए बिना ही संप्रसाद है, सुसुप्ति में आत्मा रहती है। तो इसलिए क्या होता है उस समय, फिर जैसे ही कार्यकरण संघात रूप प्रपंच से अहम वृत्ति को हटाती है, उसका आलंबन नहीं बनने, उसे आलंबन नहीं बनने देती अहम वृत्ति का, तो सदात्मना संपत्ते, सतासो में तदा संपन्नो भवति। श्रुति ये कहती है कि सत से अलग सा आत्मा को बताने वाली जो उपाधि है, मन रूपी उपाधि, वह जब तक मन का जो नाम रूप है यानी उसका जो अपना एक विशिष्ट स्वरूप है, अभिव्यक्त स्वरूप, वह अभिव्यक्त नाम रूप दशा में रहता है अंतकरण, जागृत में और स्वप्नावस्था में, तब तक उसके साथ तादात्म्यापन्न आत्मा, अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण तादात्म्यापन्न आत्मा तदात्मक ही प्रतीत होता है, प्रपंच से युक्त प्रतीत होता है। और जैसे ही ये अभिव्यक्त अवस्था जो है उसे छोड़ देता है, अंतकरण की अभिव्यक्त अवस्था को, तो अंतकरण की अभिव्यक्त अवस्था का अर्थ है कि अहम वृत्ति का स्थूल या सूक्ष्म कार्य को आलंबन बना करके रहना, स्थूल या सूक्ष्म उपाधि, कार्य रूप उपाधि को अपना आलंबन विषय बना करके अंतकरण का अवस्थित होना, अहम वृत्ति का अवस्थित होना, ये अंतकरण की अभिव्यक्त अवस्था है। और स्थूल या सूक्ष्म कार्य मात्र को अपने आलंबनत्व के रूप से छोड़ देना, ये और जैसे ही छोड़ता है तो अंतकरण अभिव्यक्त अवस्था में नहीं रहता, फिर उसकी लय दशा मानी जाती, उस समय कारण अवस्थापन्न हो जाता है। और जैसे ही उसका लय हुआ तो फिर जीव जीव भाव में नहीं रहता, वो सता सौम्य तदा संपन्न भवति, सत्संपन्न हो जाता है। तो सदात्मना संपत्ते, जब तक जल है जल रूपी उपाधि तब तक सूर्य उसमें प्रतिबिंबित होता है। जैसे ही अलग अलग गड्ढों में बारिश का पानी जमा हुआ था और उसमें जब तक वो जल है तब तक तो सूर्य का प्रतिबिंब उन जलों में भासेगा, अलग प्रतीत होगा आकाशस्थ सूर्य से, और वह जल सूख जाए तो हजार गड्ढों में थोड़ा थोड़ा जमा हुआ जो था जल वो सूख गया, तो उपाधि के न रहने से अब कोई भी बिंबभूत सूर्य से अलग प्रतिबिंबात्मक सूर्य प्रतीत नहीं होगा। ऐसे जल स्थानीय अंतकरण अभिव्यक्त अंतकरण, उसकी अभिव्यक्त अवस्था मिट गई तो प्रतिबिंब स्थानीय जो जीव है वह बिंब यानी वो तो मिटेगा नहीं, बिंब के साथ एकीभूत होगा। उसे ये कहा कि सदात्मना संपत्ते है, सत संपत्ति होने से क्या होता है तो निष्प्रपंच सदात्मत्वम, आत्मन को इधर भी लिया ये पूर्व वाक्य से, पूर्व वाक्य में था ना आत्मनो अनन्वागतत्वम, वहां से आत्मनो को यहां पर भी ले आइए, तो आत्मनो निष्प्रपंच सदात्मत्वम सिद्धम, ऐसा कि आत्मा में निष्प्रपंच सदात्मत्व सिद्ध होता है। निष्प्रपंच सत है ब्रह्म, प्रपंचोपशम सत है का मतलब ब्रह्म है, और तदात्मत्व यानी उससे अभिन्नता तद्रूपता हो जाती है। कब कहते अनुभव में आ रही है सुसुप्ति अवस्था में, सुसुप्तो संप्रसादे, जैसे ही अलग सा दिखाने वाली उपाधि अंतकरण लीन हुआ, अभिव्यक्त दशा को छोड़ दिया तो अंतकरण की अभिव्यक्त दशा के कारण अलग सा प्रतीत होने वाला प्रपंच से युक्त प्रतीत होने वाला जो जीव था वह प्रतिबिंब स्थानीय जीव बिंबभूत सत के साथ एक हो जाता है, और एक होने से वहां पर प्रपंच रहित ब्रह्म रूपता उसकी सिद्ध हुई। इसका अर्थ है कि वो प्रपंच भी उसका स्वाभाविक नहीं है, कार्यक्रम संघात रूपता रूप प्रपंच यदि स्वाभाविक होता तो सुसुप्ति में भी उस अपने स्वाभाविक प्रपंचात्मक रूप को छोड़ करके वह नहीं रह सकता था, लेकिन सुसुप्ति में कार्यक्रम संघात रूप प्रपंच से रहित होकर के रह रहा है और उस समय प्रपंच रहित प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ है कि उसमें प्रपंच आगंतुक है, स्वतः नहीं है, तो इसलिए स्वतः तो कैसा है वो ब्रह्म रूप ही है, जीवो ब्रह्म ही बना पर, इसलिए श्रुति तो जीव का जो वास्तविक स्वभाव है वो बता रही है तत्त्वमशादी श्रुतियां, जीव के वास्तविक स्वरूप का और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, यह बात यहां पर बताई जा रही है। तो संप्रसादे च प्रपंच परित्यागेन सदात्मना संपत्ते हे निष्प्रपंच सदात्मत्वम आत्मनः, ऐसा अन्वय करना। तो इस प्रकार ब्रह्मात्म एकत्व रूप जो श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ है उसके असंभावना रूप वृत्ति को हटाने के लिए ये श्रुति अनुग्रहित तर्क को अपना ले तो असंभावना रूप दोष निवृत्त होगा, ये बता। अब यदि छह प्रमाण हैं तो छह प्रमाणों में से सब को एक जैसा ही प्रमाण मान ले, यानी वेदांत का विषय भी और प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय भी एक जैसा सत्य है। वेदांत को तत्वावेदक प्रमाण न मान करके और सभी के और प्रत्यक्षादि को, वेदांत के अनुसार तो उपनिषदे तत्वावेदक प्रमाण है और प्रत्यक्षादि प्रमाण है व्यावहारिक प्रमाण, इसलिए पृथ्व्यादि की व्यावहारिक सत्ता का निषेध नेति नेति वाक्यों से नहीं होता। नेति नेति इत्यादि उपनिषद वाक्य मूर्तामूर्त रूप प्रपंच व्यावहारिक भी है नहीं, ऐसा नहीं बता रहा है। वे कह रहे हैं कि ब्रह्म जिस सत्ता वाला है वह सत्ता मूर्तामूर्त रूप प्रपंच में नहीं है, ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता वाला है, तो ये परमार्थ नहीं है, तत्व नहीं है मूर्तामूर्त प्रपंच, इसलिए परमार्थ तो अद्वैत है, अद्वैतम परमार्थतः, और द्वैत जो है व्यावहारिक सत्ता वाला है। इस प्रकार और ये द्वैत को विषय बनाने वाले जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनका वो व्यावहारिक अस्तित्व है, वो उनके वो अपने अपने विषयों का व्यावहारिक अस्तित्व बता रहे हैं, इसलिए व्यावहारिक सत्व अपने अपने विषय में बता करके वे प्रमाण हैं। और तत्वमशादि वाक्य तथा सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम् आत्मा वा इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीय नान्यः किंचित् मिशत इत्यादि श्रुतियां जो दूसरे का निषेध कर रही है, और प्रत्यक्षादि प्रमाण पृथ्वी आदि कई पदार्थों को बता रहे हैं, तो इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीय इत्यादि श्रुति वाक्यों का विरोध प्रतीत हो रहा है। ये श्रुतियां बता रही है ब्रह्म अद्वितीय है का मतलब दूसरी कोई ब्रह्म के ब्रह्म की सजातीय विजातीय वस्तु है ही नहीं, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण पृथ्वी को सत बता रहे हैं, जल को सत बता रहे हैं, अग्नि को भी सत बता रहा है, वायु आकाश आदि भी है करके बता रहे हैं। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का जो विषय है उनकी सत्ता का निषेध यदि करेंगे तो फिर उनमें प्रामाण्य कैसे रहेगा, इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के साथ ब्रह्म के अद्वितीयत्व का विरोध है, और इसलिए वेद के द्वारा उक्त जो ब्रह्म का अद्वितीयत्व है वह अनुचित है, आत्मा तो अनेक होने चाहिए। इस प्रकार ये ब्रह्म के अद्वितीयत्व की असंभावना रूपी दोष यदि बुद्धि में है तो उस दोष का निवर्तक श्रुति अनुग्रहित तर्क से ब्रह्म के अद्वितीयत्व का चिंतन करने के लिए मंतव्य श्रुति बताती है। वह तर्क किस प्रकार का होगा उसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि प्रपंचस्य, ये ब्रह्म के अद्वितीयत्व को सिद्ध करने वाला तर्क है और ये ब्रह्म के अद्वितीयत्व की असंभावना किसके बुद्धि में आएगी, जिससे इन प्रमाणों का ये भेद ज्ञात नहीं है इस प्रकार का कि वेदांत सदैव स्वमे इदमग्रासित एकमेवाद्वितीय इत्यादि वाक्य परमार्थतः ब्रह्म का अद्वैत बता रहे हैं, ब्रह्म को अद्वितीय बता रहे हैं, दूसरे वस्तु का निषेध कर रहे हैं और प्रत्यक्षादि प्रमाण पृथ्व्यादि की व्यावहारिकी सत्ता बता रहे हैं। ये विवेक जिनकी बुद्धि में नहीं है उन्हें वेदांत तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय को समान सत्ता वाले जो मान रहे हैं उनकी बुद्धि में ये ब्रह्म के अद्वितीयत्व विषयक असंभावना रूप वृत्ति बन सकती है। उस वृत्ति को निवृत्त करने वाला ये तर्क बता रहे हैं, श्रुति अनुग्रहित तर्क कि प्रपंचस्य ब्रह्म प्रभवत्वात् कार्य कारण अनन्यत्व न्यायेन ब्रह्म अव्यतिरेक इत्येवं जातीयक। ये तीसरा तर्क है ना ब्रह्म के अद्वैतत्व को बताने वाला। कहते हैं ये जो प्रपंच है ब्रह्म से प्रभव है, उत्पन्न है, इसलिए क्या होगा तो आगे एक अधिकरण आने वाला है द्वितीय पाद में, तो तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य कार्य अपने कारण से पृथक सत्ता वाला नहीं होता, ये वो अधिकरण बताता है। कार्य का कारण से अव्यतिरेक अभेद है, और वो अभेद का क्या स्वरूप है, कारण की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का अभाव, कार्य की अपने कारण की सत्ता से पृथक सत्ता का अभाव होता है, उसकी अलग सत्ता नहीं होती। का अर्थ हुआ कि कारण की सत्ता से ही वो सत्सा प्रतीत होता है, और ये सामान्य न्याय है, मिट्टी की सत्ता से ही घड़ा सत प्रतीत हो रहा है, मिट्टी की सत्ता से अलग घड़े की सत्ता नहीं है। इसका अर्थ है कि जिसकी सत्ता से घड़ा सत प्रतीत हो रहा है उससे वह अनन्य है, अलग नहीं है, मिट्टी से घड़े को अलग नहीं किया जा सकता। मिट्टी के बिना यदि घड़ा जैसे मिट्टी की सत्ता से भास रहा है वैसा ही मिट्टी के बिना भी भास है, मिट्टी की सत्ता लिए बिना भी घड़ा यदि वैसा ही भासे जैसा मिट्टी की सत्ता से भास रहा है तो घड़े को मिट्टी से अलग कहा जा सकता है, लेकिन मिट्टी के बिना घड़े का कोई न नाम है न रूप है, अस्तित्व ही नहीं है, घड़े को आत्मलाभ ही नहीं होता, इसलिए जिससे घड़े को आत्मलाभ हो रहा है उससे वह अनन्य है, उससे अलग सत्ता वाला है नहीं। तो जैसे घड़ा उदाहरण के लिए घड़े से अलग नहीं है, क्या नाम, घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, ऐसे दार्ष्टांत में घड़ा स्थानीय है सारा जगत और मिट्टी स्थानीय है ब्रह्म कारण स्थानीय, तो कारणभूत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की सत्ता से अलग आकाश आदि प्रपंच में से किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है, क्योंकि वेदांत बता रहा है समस्त जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही सारे कार्यों का उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है। तो इसलिए समस्त जगत की प्रकृति भूत ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता ब्रह्म के कार्यभूत समस्त जगत की होगी ही नहीं। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण ब्रह्म से अलग करके ब्रह्म के कार्यभूत पृथ्वी आदि को स्वतंत्र सत्ता वाला यदि दिखा दे तब तो कहा जा सकता है कि ब्रह्म का अद्वैतत्व असंभव है। लेकिन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में से किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि पृथ्वी आदि के कारणभूत ब्रह्म से पृथ्वी आदि को अलग करके ब्रह्म की सत्ता लिए बिना पृथ्वी आदि को सत दिखा दे, ऐसा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण में सामर्थ्य नहीं है। तो फिर वेदांत यही कह रहा है कि सारा प्रपंच ब्रह्म का कार्य होने से अपने कारणभूत ब्रह्म से अनन्य है, जैसा मिट्टी का कार्य घड़ा मिट्टी से अनन्य है, ब्रह्म का कार्य समस्त प्रपंच ब्रह्म से अनन्य है, यानी पृथक सत्ता वाला नहीं है। तो एक सत्ता वाला कौन सिद्ध हुआ? फिर ब्रह्म ही अद्वितीय सिद्ध हुआ। ये तर्क यहां पर भाष्कर भगवान ने बताया कि प्रपंचस्य ब्रह्म प्रभवत्वात्, ये जो प्रपंच है ब्रह्म से प्रभव है, यानी उत्पन्न हुआ है, अर्थात ब्रह्म कारण है। और कार्य कारण अनन्यत्व न्यायेन, कार्य कारण अनन्यत्व न्याय है, तद अनन्यत्व आरम्भण शब्दादिभ्य यह अधिकरण, इस अधिकरण से क्या सिद्ध होगा? ब्रह्म अव्यतिरेक, यानी ब्रह्म का अद्वितीयत्व सिद्ध होगा, कार्य का प्रपंच का ब्रह्म के साथ अभेद सिद्ध होगा। प्रपंचस्य ब्रह्म अव्यतिरेक, यानी अनन्यत्व है प्रपंच का ब्रह्म के साथ। इस प्रकार के जो तर्क है ये है श्रुति अनुगृहित तर्क, और इन तर्कों को श्रवण से अतिरिक्त मनन का विधान करने वाला मंतव्य यह श्रुति वाक्य तत्व जिज्ञासुओं को अपनाने के लिए कह रहा है, ये यहां पर कहा गया। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। जीवस्य अवस्थावतो देहादि प्रपंचयुक्तस्य निष्प्रपंच ब्रह्म ऐक्यम असंभवी, यानी तत्त्वमशादि वाक्यों के द्वारा उक्त ब्रह्मात्म एकत्व की असंभावना रूप दोष यहाँ पर बताया इन शब्दों से कि जीवस्य अवस्थावतः, यानी जीवस्य निष्प्रपंच ब्रह्म ऐक्य असंभवी, ऐसे लगाना, ब्रह्म ऐक्यम असंभवी, जीव का निष्प्रपंच ब्रह्म के साथ एकत्व असंभव है। क्यों? कहते इसलिए कि जीव तो अवस्था वाला है और देहादि प्रपंच से युक्त है। ये दो विशेषण इसीलिए दिया है कि अवस्थावतः और देहादि प्रपंच युक्तस्य जीवस्य निष्प्रपंच ब्रह्म के साथ ऐक्य असंभव है। ये है एकत्व जीव ब्रह्मात्म एकत्व विषयक असंभावना नाम का दोष। और ब्रह्म के अद्वितीयत्व की असंभावना दोष को बता रहे हैं कि द्वैतग्राही प्रमाण विरोधात्, द्वैतग्राही प्रमाण है प्रत्यक्षादि प्रमाण, वेदांत से अतिरिक्त सभी प्रमाण द्वैत ग्राही प्रमाण है, और उन प्रमाणों से सदैव सोम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति वचनों का जो ब्रह्म के अद्वितीयत्व को बता रहे हैं विरोध है प्रत्यक्षादि द्वैत ग्राही प्रमाणों के साथ। विरोध होने से ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं अयुक्तम्, ब्रह्म में अद्वितीयत्व मानना अनुचित है, अद्वैत गलत है। इत्येवं स्रोतार्थ असंभावनायाम, इस प्रकार श्रुति के अर्थ, स्रोतार्थ है ब्रह्मात्म एकत्व और ब्रह्म का अद्वितीयत्व, और इसकी असंभावनात्मक वृत्ति बुद्धि में होने पर, स्रोतार्थ असंभावनायाम का अर्थ है तन निराशाय, उस असंभावना रूप दोष का निराकरण करने के लिए, सर्वासु अवस्थासु आत्मनो अनुगतस्य व्यभिचारिणी भी ही अवस्था भी ही अनन्वागतत्वं यानि असंस्पृष्टत्वं अवस्थानां स्वाभाविकत्वे वन्यौष्ण्यवत् आत्मव्यभिचारा योगात। यहां तक वो पहले वाला जो तर्क है उसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने, कि ये कह रहे हैं कि ये आप क्या नाम, इसका निराकरण करने के लिए सभी अवस्थाओं में अनुगत प्रतीत होने वाली जो आत्मा है वह वस्तुतः उन परस्पर व्यभिचारिणी सभी अवस्थाओं से असंस्पृष्ट है, अनन्वागत का अर्थ है असंस्पृष्ट यानी रहित है, संस्पृष्ट कहते हैं युक्त, और असंस्पृष्ट का अर्थ हो जाएगा युक्त नहीं है, का मतलब अवस्थाओं से रहित है। भाष्यस्थ अनन्वागतत्व का अर्थ कर दिया असंस्पृष्टत्वम, और इससे ये सिद्ध हुआ, और कहते हैं नहीं आत्मा की तो स्वाभाविक अवस्था है, बुद्धि रूपी उपाधि के कारण भासने वाली आत्मा की अवस्थाएं नहीं है, आत्मा का स्वभावभूत धर्म है। ऐसा यदि कोई कहे तो उसका विरोधी तर्क बता रहे हैं कि अवस्थानाम स्वाभाविकत्व वन्य औष्णवत आत्म व्यभिचारा योगात, तो जैसा वन्नी का स्वभावभूत धर्म औष्ण्य है, यहाँ औष्ण छपा है, औष्ण्य ऐसा होता अच्छा होता, तो वन्नी का जो औष्ण्य धर्म है, उष्णता रूप धर्म है, वो स्वभावभूत धर्म है, तो उसका कभी भी वन्नी के साथ व्यभिचार नहीं होता, हमेशा रहता है, अव्यभिचार है, का मतलब वन्नी के साथ ही रहता है, वन्नी को छोड़ करके नहीं रहता, वन्नी उसको छोड़ करके कहीं नहीं रहती। ऐसे ही ये अवस्थाएं यदि आत्मा का स्वभाव होता तो इन अवस्थाओं को छोड़ करके आत्मा न रहती, लेकिन देखा जा रहा है कि स्वप्न में जब आत्मा रहती है तो जागृत और सुसुप्ति नहीं है, और जागृत में है तो जागृत सुसुप्ति नहीं है, सुसुप्ति में है तो जागृत स्वप्न नहीं है, का अर्थ है ये अवस्थाएं आत्मा का स्वभाव नहीं है, आगंतुक है। तो स्वाभाविकत्वे वन्य औष्ण्यवत आत्मव्यभिचारा योगात, यानी आत्मा के साथ इन अवस्थाओं का व्यभिचार असंभव है यदि स्वभाव होता तो। यहां तक से के ग्रंथ से ये बताया तत्वमशादी वाक्यों से जो अर्थ निश्चित हुआ जीव ब्रह्म का एकत्व वह उचित है, और प्रपंच रहित भी आत्मा है वस्तुतः, प्रपंच भी आत्मा का कार्यक्रम संघात रूप प्रपंच भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये आगे कह रहे हैं कि सुसुप्तो प्रपंच भ्रांत्य भावे, प्रपंच यानी कार्यकरण संघात, उसके साथ तादात्म्य अभिमान रूपी भ्रांति सुसुप्ति में नहीं होती आत्मा को, इसलिए क्या हो जाता है कि सता सौम्य इति उक्त अभेद दर्शनात्, सता सौम्य तदा संपन्न होती, इससे बताया गया कि एक प्रकार से कार्यक्रम संघात रूप प्रपंच के साथ भ्रांति से रहित जब हो जाए उसी समय वह सदरूप ही है, भ्रांति के कारण अलग सा प्रतीत हो रहा है। इति उक्त अभेद दर्शनात् निष्प्रपंच ब्रह्म ऐक्य संभव। निष्प्रपंच ब्रह्म के साथ प्रपंच रहित जीव का, स्वतः प्रपंच रहित जीव का अभेद सिद्ध हो सकता है। यथा घटादयो मृद अभिन्ना तथा जगत ब्रह्म अभिन्नम तज्जत्वात् इत्यादि तर्क आश्रीयते इत्यर्थ। इस तर्क को अपनाया जा सकता है कि जैसे मिट्टी का कार्य होने से घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, ऐसे ब्रह्म का कार्य होने से, तज्जत्वात् का अर्थ है ब्रह्म कार्यत्वात्, प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न है। ये इत्येवम् जातीयकः, यहां तक के ग्रंथ का अर्थ हुआ। और आगे कहते हैं कि इतो अन्यादृष्टतर्कस्य ब्रह्मणि अप्रवेशात् अस्य च अनुकूलत्वात् न तर्केण आक्षेप अवकाश इति भावः। इस ग्रंथ का यह अभिप्राय है कि इतो अन्यादृष्टतर्क वो कुतर्क हुआ, शुष्क तर्क। इतः शब्द से लेना यहां पर बताए हुए जो तर्क है श्रुति अनुगृहित तर्क, उससे अन्यादृश यानी भिन्न जो तर्क है निर्मूल तर्क शुष्क तर्क, उनका अत्र यानी ब्रह्मणि अप्रवेशात्, ब्रह्म में प्रवेश न होने से यानी ब्रह्म उनका विषय न बनने से, अस्य च अनुकूलत्वात्। और यहां पर बताया गया जो तर्क है वह श्रुति अनुकूल तर्क है, इसलिए अनुकूलत्वात्। न जिस तर्क का विषय ब्रह्म बन रहा है, ये जो यहां बताए हुए तर्क है, इन तर्कों का विषय ब्रह्म बन रहा है और इनसे विपरीत श्रुति अनुगृहित तर्कों का विषय नहीं बन रहा है, और ये तर्क तो श्रुति के द्वारा निर्धारित जो अर्थ है उसके अनुकूल है। जगत ब्रह्म प्रकृति का है, ये श्रुत्यर्थ है, इस श्रुत्यर्थ के निर्धारण अनुकूल ये तर्क है, और जो इससे विपरीत तर्क है उनका तो विषय ही ब्रह्म नहीं है, इसलिए तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर आक्षेप नहीं किया जा सकता, ये यहां अभिप्राय है। ये यहां पर कहा कि इतो अन्यादृश तर्कस्य अत्र ब्रह्मणि अप्रवेशात् और अस्य च अनुकूलत्वात् न तर्केण आक्षेप अवकाश इति भावः। अब तर्का प्रतिष्ठानात् इत्यादि की अवतरण टीका है, इस पर कल चर्चा करते हैं।